Yuto man so mga sugu a inilabiyami so sabad kiran ko sabad. Padkiran so inimbitiara i o Allah. Gu inipuro iyan so sabad kiran sa mga daradat na inibgayami ko isa awata o Mariam so mga rarayag akarina. Gu inibagramiron so Roh Al-Qudus so Jibril. Na ukabaya o Allah na daan makambubuno ko siran amyurian niran si ikuurian o kaya pakataling makiran o mga rarayag akarina. Na ugaid na misuran surang siran ka adin apadkiran at tao amyarat yayam. Gu adin apadkiran at tao amyungkir na ukabaya o Allah na daan makambubuno kiran na ugaid na swalla na panggulaulaan niyan so nganin akabaya iyan. Hay sumi maratiaya pamamagay kano ko inibigay amir kano ko dapen akapataling maugawi ada kapaka kapesa iron guda kambubulayo kaon guda kapamagalbaon na suda pamamaratiaya na siran suda pamaginuntulan swalla na da patot ap suswaten a inunta skanian a uyaguyag at tatandingan di katalingumaan at turatod guturo gerkian so sisi kumalangit agu sisi kulupa baadn ataw ang makapenapaat sa hadapan niyan inunta o sabab sa idin niyan. Katawan niyan so nganin akabulusan niran gusuma nganin kaya ipusan niran na daa sese sebeniran amay tubo ko kataon yan inun tabu kunganin akabayayan niyarang kum ukursi yan sa mga langit aguso lupa gudiron ipened so siap yan sa dua oto guskani yan sa umapuro alabi amala. De kapanagil ko agama kasabnar amini senggay so untol ko ribat. Mini senggay so untol ko ribat na sa din sa ungkir niyan so mga tagot aparatyaya niyan so Allah na sabnar amia kakapat sa rambit mabagr ada ikatapadiyan na so Allah na pakanag amatao. Swalla ipunarigan umyamaratyaya. Pakaawani. Pakaawani ang siran puun ko mga lilibutang kapakasungan yan siran kung maliwanag. Naso da pamaratyaya na aya mga panarigan niran na sumangat tagot at pumakaawani ran so pumakaawani ran siran puun ko maliwanag kapakasungan niran siran kung mga lilibutang na siran man imang ataw ko naraka. Saron siranun din maka kekal. Bangkada katukawi sa sunamrod amyaki pewala ko Ibrahim maka pantag ko kadnanian sa kinibaganun wala ko kadato. Gua ni atero uno Ibrahim aaya kadnan ko na so panguyag ko pakapatay na pitero yan asakan na pakauyag ako sa pakapatay ako. Pitero o Ibrahim na mataan na swala na pakasungan niyan swalungan puun ko sabangan si sa sedepan. Na pakasungan ngangkas kanian puun sa sedepan si isa sabangan. Na biyabangan soda paratyaya. Na swala na dinian pengguna naon so pagtaw ada pamaginuntulan. Gusto o Zair asumiyagad ko baytal mo kadas aingid amyang gagaba sa mga walay ron. Peter iyan aandamanaya ikakawiyaga si I o Allah ko orian o kaya patay niyan na binus kanyan o Allah sa magatos ragun orian na inuyagian bu na Peter o Allah ay kiyatayin ka hey o Zair. Peter o yan akyatay akan na salungan o di na sabad sa salungan Peter o Allah akan na kaaya kyatayin ka na miya ka magatos ragu na ilayang ka so panganungkan ka gusto inuman ka kada paparin. Gu ilayang ka so himar ka kagi ang baluin na miska ang nanao o mga manusia gu ilayang ka so mga tolan o andaman na iamiron ka pakato o tura urian yan na pembungkusan nami sa sapo na kagi ama payagunuto na pitero yan na tiang kadakan amata anaswala na si iko langwa na gausyan na guwani na pitero o Ibrahim kad nang ko. Pakiilain ka ra kanu ando man ay ikapaguyagang ka kumiyamatay. Pituro o Allah, baka di paratiaya. Pituro yan, uway, mapaparatiya ko. Na ugaid na adnat. Tetana su pamikiran ko Peter o Allah na kuwa ka sapat ko mga papanok na tatudin ka ko katimuiran ka urian yan na taguin kaun su uman isa palaw sa sabado urian na taluin kasiran ka mama ka taling uman siran ka sa magaan na tangkadang ka amataan na swala na mabagir amaungangan. Ayaropaan o siran agi isiran gusto ko mga tamukiran si ikulalan o Allah na lagi do sa timan aud mito sa pito saway sisi ko umani isaway ron sumagato sa od na su Allah na taktakpan yan kutaw akabayan ka su Allah na maginawa ang matao. Siran agiran gasto gaston sa mga tamukiran si ikulalan wala orian na diran tundugan sa kiyapam mamagiran akasalibantog gu kapanakit sa ginawan na ad na bagyaniran abalas kiran si ikukad na niran kuda pangandamiran gu disiran makambubuko ku alungan na maure. So katero amapia gusok kap maap na tumu adisu sadka apakatundug akapanakit sa ginawan na swala na kawasa amatigar. Hey sumyamaratiaya, dinium binasaan kung mga sadka niyo so kasalibantog gusto ka panakit sa ginawa lagi do pumamagay ko tamukyan sa kapakiilailain kong mga manusia gudin yan paparatiyan sa Allah gusto alungan na mori na inyarupaan niya na lagi do ato ramatilak akaliliawawan sa buta amya sugat sa kanyan amabagra oran na mialamba yan nun sumatagas na da ka paruli ran amay tubo ko pinggal bakiran na swala na din yan pengguna na unso pagtaw ada pamaratiaya na aya ropaan o siran a pamamagay ko mga tamukiran sa singanin ko mga kasuswat wala gusto katutana o mga ginawairan na lagi do pamumulan ko lupa a tambo a miya sugat a mabagara a oran na minibigay niyan so ungan niyan sa duwa takapa na apiapan de masugat a mabagara a oran katarintik bu kaswala na sugiin yung hulaulaan na pagilay niyan. Bakabaya usa isarkano a adin na mambagay niyan sa pamumulan a mga korma agung mga anggur a pamangundas ko kababaan yan sa mga lawasay mambagian yan roo so pisuson o mga unga. Amya kataling umaon so kalokos guadin na mga muriataw niyan ang mga lumulak lulumuk na amya sugat. Oo amya sugat o to as subu-subu. Ang kadadalaman sa apoy na miya totong lagi daya akap payagar kanu Allah kung mga tanda kang kanu mga pamimikiran. Hey sumyamaratiaya pamamagay kanu kung mga pipiya kumya sukat iyong gusto piyaka gumawamir kanu apun kulupagudin yung tiba baas. So marataon ay pamamagay niyo kader kanu iba niyo tokat kuwaa inunta o baka nuron pipideng na tangkadan niyo ang mataan aswala na kawasa apudin. So, syaitan na ipapangalak yan kano so kamiskin gu ipsuguyan kano so kapakasisingay na aswala na didiyan-diyan kano niyan sa maap-apun rakanian gulimo na aswala na maginawa ang matao. Imbigay niyan so ungangan ko tao akabayayan na sa tawa bagan ko ungangan na sa benar akya bagan sa mapia. Nga madakal na da pakatano dun a inuntabu sa mga papantasi akal. Na sa din sa ipamamagay niyo a pamamagayan o di na isamaya iyo a samaya na mataan aswala na katawan niya na to na da bagian o da pamaginuntulan ang mga tabanga. A may kapayag niyo sa mga sadka na mapia nito na amay ka pagmaan nyo to gu ibigay nyo to ko ki karagnan nagito ima piarkano gumaka punas rakano ko sabad ko mga dusan yun. Naswala na sugin yung gulaulaan na kaipian. Kena abar ka paliugat so katuro iran na ugaid na so Allah ituro ko tau akabayayan na sa din sa mi pamamagay niyo amapian narko ang mga ginawa niyo na di ka no pumamagay sa makaliyo ko singanin ko kasuswato Allah na sa din sa mi pamamagay niyo amapian na kituman ka no sa tarotop as ka no na di ka no kasalimbutan. So mga sadka na bagian o kikararagnan asiran na mga tatarong ko kulalan ko Allah adisiran pa katayo dedelakaw ko lupa arangan kiran udi kiran mataon na mga kawasa sabab ko kagen gena ko ginawa kikilala ang kiran so mga tuosiran adisiran pumangni ko mga manusia sa maras-ras na sadin sa mi pumamagay niyo amapia na mataan na swalla na katawan niya no to. So siran na pumamagay siran ko mga tamo kiran si iku gagawi gusto daun daw masulan gumapayag na ad na bagyan niran balas kiran si iku kadna niran guda pangan damiran gudisiran makambubuko ko alungan na maori. So siran na pekenir so piri baan na disiran makatindag inunta so lagid o kapatindag o ipamapas kanyan o syaitan unsa beteng gito man na sabab sa mataan na siran na tamokyo sa di ka nung makasalimbut gu di ka nung kasalimbutan na amay ka adin a mabubayad a karagnan na manayo sa taman sa kaluwagan na so kisid ka nyo ron imapiar ka no os ka no na katawin nyo na kalakan nyo so gawi i akapakandudin ka no ron si iku Allah uriyan niya na ituman so tarotop ko uman ibaraniawa so pinggal bakian sa disiran kasalimbutan. Hey sumiamaratiaya na igira amin dudulu na kanu sa bayadan si iko talik amia pento na suratan niyo skanian gu suratan rakanu o panunurat sa kapaginuntulan gu di paganda so panunurat ko kisuratan niya nun mana so ininda o ron o Allah na suratan niyan na daga o mabubayad gu kalakan niyan sa Allah akadanan niyan gu daa kurangan niyan nun amay tubo na amay kaso mabubayad na kurang isabot o di na malubay o di na dinian kagaga dinian kagaga kumadag na kadagan o waliron. So kapag inuntulan na pakisaksi inyo sa dua saksi ko mga mamarkano na amay kada kapantagan na dua mama na isas amama agudu abubay ko keswat kanoron ang mga saksi ka o kalipat su isakiran na mapakatad mo isakiran so pad yan na di paganda sa mga saksi igira at tiyawag siran na uba adin a indiray nunyo kisurat niyo ron may to sa mala taman ko talikon gito man ilabi akapaginuntulan si iku Allah gulabi akakatabang ko ipamayan degen ko kasaksi igu lebi amaraning ko dinyo kapaka sangka inunta umakaukit sa kandegeng amaka mumuayan ang katangan niyo to. Katangan niyo to ko daadusa niyo ko dinyo ron kisuratan. Apaki saksi ikano igira apapasa ikano gu di marataan sa panunurat gu saksi na amay kang gulala gulaulaan niyo to na mataan na ya adusa niyo na kailakan niyo sa Allah ka pagandaon kanu Allah. Pagandaon kanu Allah na sa Allah na langwan tama na katawan yan. Na o kapantagi kanu sa lakawan guda katoon niyo panunurat na sa mga sanda matatangan na may kasarigan o sabad kanu sa sabad na tunaya o siyarigan so inisarigan. Gu kailakan yan sa Allah ang kadnan yan na di niyo pagmaaso kasaksi ika sa magmaon na mataan na skanian na baradusa so puso iyan na swalla na sugiin yung gulaulaan ng katawan yan. Rukwalla susisi ko mga langit gu susisi ko lupa na upayagan niyo susisi ko mga ginawa niyo o di na pagmaan niyo to na pamagitongan rakano to o Allah na pinapian yan so tao akabayayan, ngusiksaan yan so tao akabayayan, naswala na sulangwan taman naguusian. Piyaratiaya urasol so initurun apuun, kukadnan yan, gusto mga marataya uman isakiran, nga piyaratiayan yan swala, gusto mga malaikat yan, gusto mga kitab yan, gusto mga sugu yan, da hindi daami. Aisabu ko mga suguyan na pituro iran api ang makinagami gu inunutan nami na maapi kaming kakad na nami kuska ikabulusan. Da ipaliugat wala ko baraniya wa arwar ko kagaganyan rakyan sumiang galbakyan na mapia gu ito na un sumiang galbakyan na marata. Kad na nami di kaming kas sela o malipat kami o di na maribat kami kad na nami gu di kaming kapakawida sa mapunad lagi dok. Kaya pakawidin ka on kusiran amyo na nami kadna nami gudi kaming kapakawida sa diyemi kagaga na mapi kaming kagu napi kaming ka gu kalimun kaming ka ska ikadna nami tabangi kaming ka sa kakadaaga mi ko pagtaw adi pamharatiaya. Surah Al-Imran. Si ikungaran o Allah ama saling gagaw ama kalimun. Alif Lam Mim. So Allah imatao ko pakaantapan niya nun. So Allah, the Tuhan a inuntas kanian a uyag-uyag at tetandingan. Piyaka turun niyan rakaya Muhammad so kitab a benar at tumatanto ko kitab a miyaunaan niyan. Piyaka turun niyan so Taurah gusto Injil. Amiyaw na ang turuan kong mga manusia. Gu piyakaturo niyan so paduman, mataan asiran ada pamarateya kung mga ayat wala na ad na bagian niran ay siksak asangat na so Allah na mabagar apakapaar ko kandadanag. Mataan na so Allah na da makapagmaon amay tubus iko lupa gu da si iko langit skanian iigiir kano muntal si iko mga tiyan sa sadin sa kabubayaan ada Tuhan na inuntas kanian ama beger ama wangan. Sekanian so tumiron reka ko kitab so sabadun na mga ayat ama nga rarayag agito iunayan o kitab gu ad na pad makaplilingwa na so peman so siran akatataguan sa mga puso iran so ang anganangan na pagunutan ni Ransu minilingron ko tatuntol ko samok gutuntol tuntot ko keakiranon na daamatao ko keakiranon a inuntas wala. Na sumitatak na ko katao na giiran teroon na piyaratiayami oto kapalaya puun ko kadna nami na daapakasabutan arwar ko mga papantasi akal. Kadna nami di kami nga pelinga so mga puso ami ko uriano masa akiaturo angkar kami gu bagi kaming ka ya Allah apun ko hadapan ka sa limo mata naska naska so tanto pumamagay. Kadna nami mataanas ka imlimud ko mga manusia sa iku gawi ada sangka ama dadalamon mataanas so Allah na dipendurat ko waktu udiendi. Mataanas so siran ada pamaratiaya na dadin amiling dingkiran o mga tamukiran agus mga watairan kusiksa o Allah amay tubo kasiran man na siran iitagun o apoy. Lagi do adat o pagtaw o piraon agus umyaw na aniran apiakang buku iran sa mga ayat kami na bininasa siran o Allah sabab ko mga dusairan na so Allah na may lot e kandadanag. Terwang ka ko siran ada pamaratiaya anda agen kano den gu timung kano ko naraka jahanam amik kerata-rata adar pa sabnara adna tanda iyo si ko dua pagtaw amyakam berat mua adin aisa pagtaw agi imakim bunwa isa lalan ko Allah gu adna salakorun ang kapir ap kilayran siran ang katatakpan siran ko kailay ang mata na so Allah na ipumbagrian so tabangyan ko tau akabaya iyan mataan na matataguro man so titu at tumakuad na mga kailan yan. Inibarayat ko mga manusia so kabaya ko pagkababayaan ang mga babay gumanga wata gumanga kakawasaan apianin mo abulawan agupirak gumanga kuda akita tandaan gumanga pangangayaman gumanga babasuka gito man na matagsagad a kapipya ginawa ko kawiyaguyag sa dunya na swalla na ron sumapia a kendudan. Terwang ka abakur kano penutula sumapia adi gito. Abagyan o siran amyaman ang gila si ikukad na niran ang mga surga. Pumangundas ko kababaan yan sa mga lawasay akakal siranun gu mga karuma ang mga suti gu kasuswat apun ko Allah na so Allah na pagilay niyan sa mga orip niyan. Siran na giran teroon na kad na nami mataan na miyarateya kami na napiangka kami sa mga dusami gu palida sa kami ka ko siksa ko naraka ang mga papantang gumiyang imnargu pamangunutan gu pamamagay gu pamamangni sa maapu kapakalibabasyan. Isaksiyan wala ang mataan na aya na dapatot at suswat na inuntas kanyan. Upisaksiyan ng mga malaikat gusuad na mga kataon niyan ang mamamayan digko kapag inuntulan at dapatot at suswat na inuntas ka niyan ang mabagr ang mawangan. Mataan aaya ukit ko kapaging tao si iku Allah na so Islam. Na kinaabada pagayon na yun. So, piyamagan ko kitab inuntabu ko uriyan o kaya pakataling umakiran o katao ka mindidung kia siran. Na sa tao aungkir niyan so mga ayat wala na mataan na so Allah na magaani kapamagitong. Na amay ka pamawalan ka iran na tirwang ka inin bayuran tangakan su ginawa ko ku Allah gusto tau aminutrakan na tirwang ka kusiran apiamgan ko kitab agusto mga umi a inuming bayuran tang kano na uming bayuran tang siran na sabnar a maturo siran na otalikod siran na ayabu a paliugat terka na so kisampay o suguan kaso Allah na pagilay niyan so mga oripan niyan mata na susiran adi mapaparatiaya kung mga ayat o Allah go pemunuuniran su mga nabi sa di patut gu pemunuuniran su pemanuguku kapamaginuntulan kung mga manusia na pemanutulang kakiran su siksa amalipedes. Siran man su miyailang su mga galbakiran si isa dunia gu sa akhirat. Gu da bagianiran pemakatabang. Bangka di katukawi susiran bigan siran sakipan tagu kitab iptawakiran so kitab wala kaanian siran makukum urian na pakatelikud so salumpukiran asiran na sumasangka siran gitu man na sabab sa mataan na siran na pituro iran adid na kekasoko rak arkami o apoy aruwar kung mga alungan na maitong na miyakalimpang kiran ko ukit kiran ko kapagintaw so pingbabaasiran akabukag. Na anto na ikaswairan ang may kalimudin na misiran ko gawi ada saan ka amadadalamon. Gu ito man so tarotop ko umani baraniwa so pinggal bakiran sa disiran kasalimbutan. Pero ang kaya Allah akir ko kadato ipimbigayin ka so kadato kutaw akabaya ka gu pupukasin ka so kadato kutaw akabaya ka gu ipuru ka so taw akabaya ka gu ipimbaba ka so taw akabaya ka sisi sa tangan ka sumapya mataan as ka igaos ko lang wantaman. Pakasulidin ka so gawi pakasulidin ka so gagawi ko daundaw gu pakasulidin ka so daundaw ko gagawi gu baka gumawon ka so uyag-uyag puun ko miyatay. Baka gumawon ka so miyatay puun ko uyag-uyag. Priskiyan ka so tau akabaya ka sa di kesar apandapat. Iikuwa umya marateya so pamarateya ang mga panarigan. Asala ko kumya marateya ka sa tau ang gulaw laro o nadako agama o Allah. May tubo inong tabu banyusiran kalakan sa titua kalak na pakip. Pangalian rekano Allah aginawanya nasi ku Allah sukan dudan terwangka aup pagmaniyo so sisi ko mga rarabiyo o di na payag niyo kanyan na kantawan din no to o Allah go katawan yan so nganin na sisi ko malangit go so sisi ko lupa na so Allah na so langwan tama na gausian. Si ko gawi iya matuo no umani baraniyawa so pinggal bagyan amapia amima sa guso pinggal bagyan amaratan na mandingan-dingan yan aubabaw kalate sa sumarata agus kanyan so salat amawatan na pakipangalian kano Allah ginawa niyan aso Allah na malaigagaw kung mga oripan niyan. Pero ang kaya Muhammad aos kano na kabayaan niyo so Allah na unuti ako niyo kakababayaan kano Allah gunapi niyan kano sumahadusa niyo kaso Allah na manapi ang makalimun. Pero ang kaya unuti niyo so Allah agus rasul na utalikod sira na mataan na so Allah na dinian kebayaan suda pamaratiaya. Mataan na swalla na tinindusian su Adam, gusunuh, gusumbawa taano Ibrahim, gusumbawa taano Imran, kumanga kaden si kumasairan. Mga muriataw aso sabadu na puun ko sabad, na swalla na pepakanag ang matao. Pepakanag ang matao. Gwani na Peter o Hanato, karumao Imran, kadnang ko mataan na sakin na inisamayakan apala din nakan raka susisi isa tiyanakan sa daasang ko tiyan na tarimaan ka rakan ka mataan na ska supakanag ang matao. Nagwani aimbawa tayan na Peter o yan na kadnang ko mataan na sakin na inimbawa takan skanyan na bubay na swalla ilubi ang matao ko inimbawa ta na dako mama ibalagid bubay na mataan na sakin na inibitwa kanon so Mariam gumat tan sa asakan na iplindungakan raka aguso mga murya taon niyan ko saitan at pimurkaan. Na terima o kadna niyan sa katarima amapia gupia katuyen so sa katu amapia na tiagi kurs kanyan o Zakaria na umanon sumul zu Zakaria ko mihrab na makatunon sa pagper. Na Peter o yan na hey Mariam andang kadinay miyakwa Peter o yan na giya na puong ko Allah mataan na swalla na priskiyan yan so tawa kabayayan sa di ko makira-kira. Rooden miyang ni su Zakaria ko kadnan yan. Sa Peter yan kadnan ko bugi akong kaapun ka sumuria tawa suti matana seka ipaka nagkupang ni. At tewag sa kanyan umalay ka tas kanyan na tumitindig ag isumbayang kumihrab mataan sa wala na pakipanudulian raka ipumbawa taa ka su Yahya at tumatanto ko katero apuun ko Allah. Guna ko da go pindira gunabi apad ko mingagalbak sa mga pip Peter o yan, kadnan ko, ando man na ikakaadin rakan uwan taas sabna rariyaw tako o kalukos. Gusto karoma ko na balak. Peter o malaykat, agyuto din man kaswala na pungulaw laan yan so kabayayan. Peter o yan, kadnan ko, bagi akong kasa nanao. Peter o malaykat, ayan nanaong ka na din ka mipimbitira iso mga manusia sa tuloalungan inunta o kapruwayat na sebutan ka so kadnan ka sa madakal gup tesbik ka si ko kagabi-gabi so kapita-pita. Na guwa ni na Peter o malaikat ahay Maria mataan na swalla na tinindus ka niyan gusyuti ka niyan gut tinindus ka niyan ko mga babay ko mga kaadin. Hey Mariam, pangunutang ka ko kadnan ka. Gusujud ka ko proko ka. Apad ko proko proroko. Kito man apad ko mga tutul agay ay pagilaham amir kaya Muhammad. Kadika kiran makamama sa guwani ko ipapagitug iran sa mga pansumiran ka pagilay no antawa akiran imya makata gikor ko Mariam gudika kiran makamama sa guwani ko pangasasawal siran. Kuni na Peter o malaikat ahay Mariam, mataan na swalla na ad na pakipanutulian ka akateru apun rakanian ayang aranian na almasi isa awata o Mariam amala imenang si isa dunia agus akhirat sapad ko mga rarani ko Allah. Gumipimbitira inian so mga manusia si iku saluyeta guso kakasadian gupad ko mga bilang ato. Peter o Mariam kadnang ko ando man na ikakaadin rakan wata adamya ka kebutrakan na mama. Peter o malaikat gyuto din man kaswala na pagadunan yan so nganin a kabayayan igira a ipungulalan yan so kabayayan na ayabu apteroon yan nun na kun na kadin. Gu ipagandaw niya nun so kasurat gusto ungangan gusto taurat gusto injil. Gusugo ko mga Murieta o Israel na Peter o yan. Mataan na sakin na sabnar. Aad na minitalingo makorkan o atanda apun ko kadna niyo kamataan na sakin na kumbalan korkan o subuta alagi dubunta la papanok na iyo pangkos kanian na baloy a papanok sabab sa idin o Allah gu pakapya ko subuta gu supaka pepenggalan ko pakawiyaga kan sumya matay sa sabab sa idin wala gumapanutul akan rekano sub kekaniyo gusum bubutusan niyo ko mga walay niyo mataan na ad na matatago sa yaman at titua na naon niyo uskano na kipaparatyaya guto matanto ko miyaw naan kawot ataw rata gu pakain ko orkano so sabad ko inisapar kano gu adin aminitaling umakor kano at tanda apuon ko kadna niyo. Nakalak niyo so Allah gu unuti ako niyo. Mataan na so Allah ikadnan ko gu kadna niyo sa naswaswata niyo skanian gaya ikukit aonton. Nakagi ang magdakiran o isa so kada para kaparatiayan na Peter o yan ang tawa ay mga taba nga akan si ko Allah Peter o mga hawarion as kami ay mga taba nga o Allah apiharatiayan mi so Allah nagsaksiin ka ang mataan na kami na imbayoran tang kami ron. Kadna nami piyara tiyaya mi su inyoturon ka gu inunutan nami su susuku na pakisuratan kaming ka apad kumasaksi na miyagikmat siran na biyadalan wala su ikmatiran ka su Allah ilawan ko mga bara ikmata. Guwani na Peter wala hey isa mataan na sakin na tangan akan ska gu ipuro akan ska si iko hadapan ko guso tingkos ka pun ko siran anda pamaratiaya gu baluin ko so siran amia mangunot raka ama kaumbo ko siran ada pamaratiaya taman ko alungan na kiyama urian na sakin ikunduden niyo ko na kukuman ko skano kunganin ada kanuron pagayunayon na supuman so siran ada pamaratiaya na siksa ang ko siran sa siksa sangat si sa dunia gu sa akhirat gu daa pamakatabang kiran na supuman so siran amia maratiaya gu pinggal bukiran sa mga pipiya na ituman yan kiran sa mga balas kiran na swalla na din yan kabayaan so da pa maginuntulan. Giyaya na panutulan na mirka apad kumang ayat gusto pananadam akukuman mataan na aya lagi do isa si ikuwala na lagi do adam a inadunian apuun sa buta uriyan yan na Peter uriyan nun so kun na miyadun. Giyaya so benar apuun ko kadnan ka na di ka pangpedkop paka dua-duan na sa tao ang mamawal kaon ko uriyan o kaya paka talingumar ka o kataon na tirwang ka asung ka si ikatawagin tanong sa mga wata ami gusto mga wata iyong gusto mga babayar kami gusto mga babayar kano gusto mga ginawa kami gusto mga ginawa niyo uriyan yan na mangarapan tanong sa baluin tanong asumur ka o Allah na itumparakyan ko mga bukag. Mataan na ya askanian din sa mga tutula benar gu da Tuhan inuntas wala na mataan na swala na titu askanian so mabeger amawangan na amay ka tumalikod sira na mataan na swala na niya mataan na swala na katawan yan so pumaminasa terwang ka hay mga tao at kirunan ko kitab. Song kanu ko katiru ang datadatar tanuron. Ada psuswatan tanu asala kau ku Allah. Guda isa ko to tanuron amay tubuh gudi ku o sabu adrak tanu so sabu ada mga katuhanan. Asala kau ku Allah na utalikod siran na teruan niyo asaksiin niyo ang mataan as kami na mabayuran tang kami ku Allah. Hay mga tao at tirunan ko kitab. Inu niyo gii pepawalai so makapantag ko Ibrahim ada turunan so Taurat gusto Injil inunta ko uriyan yan bada mga sabutiyo inukanuay askano nasira na yan na ipamawal niyo. Kung adin kataon niyo ron na gunyo ay giipapawala iso malang niyo ron. Aswala ay mataunas ka nung hindi matataw. Na ko betado Ibrahim iba Yahudi ko kena aba Christian na ugay na skanya na ito mataliyad ka. Ko benar ang babayuran tang na demabaloy apod ko mga pananako to. Mataan na aya patot amarani ko mga manusia ko Ibrahim na sabnar asusiran am yamagunuton gugiyang kaiyan Nabi Esu Muhammad gusumya maratiaya na swalla isumisiap ko miya maratiaya. Amiyan dingan-dingan o isa ka sa gurumpong ko tiurunan ko kitab ubakan o iran bu kededag na daak kededag iran arwar ko mga ginawairan sa di iran mainong kahay mga tao at tirunan ko kitab inunyo pagungkira sa mga ayat wala askano ng kasasaksian niyo. Hey mga tao at tirunan ko kitab inunyo pumbutin ko benar so ribat gunyo pumpagmaas so benar askano ng katawan niyo na Peter o isa ko sagurumpong ko tirunan ko kitab at paratiayaan niyo aso inuturun ko miya maratiaya ko awal o kadaundaw na ungkiran niyo ko akiriran kaansiran mama kasuwe. Kaansiran mama kakasoy. Guda aparatayaan niyo arwar ko tao amin o kitiyo. Terwang ka amataan ayat turuan na suturuan o Allah. Gudi ka no paratiaya sa baadin ang kabagan a isa busa lagi do inibigir ka no. Gudi na baadin ang makapamawal kiran ka no si ikukad na niyo. Terwang ka amataan asok. Kakawasaan na sisi sa tangan wala. Ipambagayin ko tawa kabayayan ko kas wala na maginawa ang matao. Ipamili yan sulimu yan ko tawa kabayayan kas wala ikir ko kawasaan amala. Naadin apad ko tiyurunan sa kitab at tawa amay kasarigan sa tamok amadakal na. Tunain yan rka guadin apad kiran at tawa amay kasarigan kasasala da dinar na din yan rka tunain inunan tang ko katay-tay akatitindegan. Katitindegan kaon gito na sabab sa mata na siran na Pitero Iran. Ada okit akakidusami si ko mga umi na ipagang ko biran ko Allah so kabukag asiran na atawan yan asiran na mga bukag. Uway na sa din sa tao a ituman yan so dindi yan go mananggila na mataan aswala na bubayaan yan so kipa na nanggila mataan na susiran a ip pamasairan so di wala gusto mga sapairan sa arga amay to na siran man na daki pantagiran ko akhirat gu disiran imbitira iyo wala gu dinyan siran ilain ko alungan ng kiyama gu dinyan siran sutin gu adin abagyan niran asik sa amali pedis na mataan na adin na pedikiran na salumpok ipumagalin niran so mga dilairan ko kitab kaanyo to tarimaas sa ped ko kitab kan aba utupad ko kitab gugiran tero nagyuto na puon ko hadapan ng Allah. Akena aba utupuon ko hadapan wala ka ipagang ko biran Allah so kabukag asiran ng katawan niran asiran ng mga bukag. Di patot ko manusia ay ibagiron wala so kitab gusto ungangan gusto kawakana nabi ihiba sa urian nyan na turun yan ko mga manusia ambalay kanu ang mga uripan ko asambi o Allah na ugay na ayat turun yan na ambalay kanu ang mga ulama sabab ko skano na ipa pangdaon niyo so kitab ko sabab skano na pangadian niyo gudi patot uban yan rekano suguun ang kakuan yan kung mga malaikat gusto mga nabi ang mga katuhanan kainun yan rekano suguun so kaungkir kaurian umasa akang babayuran tangyo nagweni ang belan wala sudien di ko mga nabi na Peter uyan ibet kaso ini begayakan rekano ang kitab guungang na urian yan na adna pakataling umarkan wa sugu ato matanto kumatatangan nyo skanian su Muhammad na paratiayaan nyo din gutabangin nyo din skanian Peter uyan ino miayon kanu gutiarima yu ang kutuha diyan diakan Peter uyan amiayon kami na Peter itiro iyan asaksi ini ugusakan na padiyo apad ko mga saksi na sa din sa tumatalikod ko oriano to nasiran man nasiran ni mga sungklid. Baso salakaw ko agama o Allah ipumbabano ganiran asi ko Allah mimbayuran tang sumatatago ko mga langit gusto lupa. Kap pangungunutan gu tegel guron siran pakanduda pemakanduda terwang ka api rati ayami swalla gu sukuran ini turun kami gusu ini turun ku Ibrahim gusu Ismail gusu Ishak gusu Yakub gusu mga muriran atau gusu ini bagai ku Musa gusu Isa sumang nabi apun ku kadnaniran deem imbi deem mikiran a Isa bu gus kami narun kami mimbayuran tang nasadin sam bebenug sa salakaw ko Islam, aukit ko kapagintaw na didin akatarima apuun kanyan guskanyan si isa akhirat na padin ko mga lugi ang mga tao ko naraka. Ando manaya kapungguna na uwa o Allah ko pagtaw amya mangungkir ko uriyan o kya paratiaya irans gu kya saksian niran amata na susugu na benar gumya kataling umakiran su mga rarayag akarina na swalla na dinyan pungguna na on su pagtaw ada pa maginuntulan siran man na ayabalas kiran na mataan na mitumparak kiran sumurka o Allah gusto mga malaikat, gusto mga manusia kasama-sama iran, makakakal siran nun di kiran mapagkak kap susiksa gudikiran mapitalik mapitalik inuntabu susiran amita taubat ko oriano to gumipipia ka mataan na swalla na manapi amakalimun mataan na susiran amya mangungkir ko oriano kya para tiyairan orian niyan na pia gumano mananiran so kaungkir na didin matarima so taubatiran kasiran man nasiran so miyang adededag. Mataan na susiran ada pamaratiaya amia matay ko diran ka paparatiaya na didin ang matarima apuun kung gagay sakiran ang makapeno ko lupa abulawan o aunun nasiran man na adin na baginiran nasiksa amali pedis gada guda ama katabang kiran. Dikano din iraot ko mapiataman sa dikano gasto ko kebubayaan niyo na sa din sa manggasto niyo ang nganin o nganin na mataan na swalla na katawan niyan o to.